eBay, a tak naprawdę nie eBay, tylko E-B-J, a pisze się I-B-E-Y-I. I one mają bardzo ładne logo, do tego wymyślone, siostry bliźniaczki. EBY, co w języku Yoruba znaczy twins, bo Lisa Kainde i Naomi Diaz są siostrami bliźniaczkami, które w tej chwili chyba mają jakieś 20 lat. Już wydają swój pierwszy album za moment, bo związały się z wytwórnią na szczęście XL Recordings. A ich ojcem był Anga Diaz, ten sam Anga Diaz przecież, który razem z Ibrahimem Ferrerem grał w Buena Vista Social Club. Stąd te korzenie kubańskie. Tata odszedł bardzo dawno temu, jak dziewczyny były bardzo młode, ale podejrzewam, że to, co w tej chwili płynie w ich krwi, to właśnie on zaszczepił i to, co słychać w tej chwili w ich muzyce, to są właśnie te korzenie. Francusko-kubański duet sióstr bliźniaczek, przepiękny tak naprawdę. Ja jestem bardzo ciekawa, co będzie dalej, bo to jest w tej chwili pierwsza epka, która się ukazała w tym roku, pierwszy singiel, który się ukazał w tym roku. Zobaczymy, co dalej, zobaczymy, kiedy będzie pierwszy album, ale już można się spodziewać, że będzie ładniej i że będziemy sobie mogli tego słuchać przez całe następne przyszłe lato, podejrzewam. River, to jeszcze jeden utwór nam został. EBY. Oh. Język Yoruba na koniec, to jest ten język, który z Nigerii zawędrował na Kubę. Proszę. Dobrze. Ebeye, to jeszcze raz powiem. Ebeye, a pisze się I-B-Y-I na końcu. To dwie siostry, bardzo młodziutkie siostry z korzeniami francusko-kubańskimi, które w tej chwili zaczynają swoją, tak naprawdę już od dawna, od dziecka zaczęły swoją, dzięki rodzicom, przygodę z muzyką, ale w tej chwili zaczynają wkraczać w nasze życie i to, co robią, bardzo mi się podoba. Czekam na kolejne nowości. Wracamy do Ewki i do koncertu dziś, który był podobno magiczny, a Ewka to królowa na scenie. Można się tego było spodziewać po wszystkich teledyskach, bo do każdego utworu prawie ukazywał się teledysk FKA Twigs. Można było się tego spodziewać, że ona na scenie będzie magiczna. A jak zaczyna się nowy jej album, ten pierwszy solowy, tak naprawdę po dwóch singlach wydany? Proszę uprzejmie, Long Play One.

FKA Twix ze swojego pierwszego albumu. Bardzo łatwo jest zapamiętać tytuł tego albumu, bo to LP1, czyli Long Play One. Ciekawa jestem, czy ona przy tym zostanie i będzie już tak sobie zostanie, jak Led Zeppelin na początku. Będzie Long Play One, później będzie epka trzecia, czwarta, Long Play drugi, epka piąta, szósta, Long Play trzeci. Zobaczymy, to pewnie w przyszłym roku, no w tym roku już na pewno nie. Zapraszamy jeszcze raz ciepło, serdecznie na naszą grupę Audycja Ciemna Strona Mocy w Trójce na znanym portalu społecznościowym. I przypominam, że to Ciemna Strona Mocy w Trójce w tej chwili, 366 wydanie. Glass Animals, mówiłam, że będzie trochę nowości i Glass Animals jest drugą nowością, taką absolutną nowością po Ciemnej Stronie Mocy, bo to w ogóle nowa grupa. Oni zaczęli swoje życie muzyczne w 2012 roku. Są z Anglii i właśnie wydali swój pierwszy album w tym roku. Od razu już tak jak mamy FKA, czyli FK, tak teraz będziemy mieć żabę, bo nowy album, pierwszy solowy album Glass Animals nosi tytuł Zaba. No żaba, no. Zaba, tylko bez kropki. Your baby's falling. You know I'm talking now. You know I'm dancing. You know I'm racing round. Oh no, you're so juiced. You said you kicked the booms. You know I get boomed. You know I'm just a boy. Cool. filled with beef of grain. He dons his leather goods cane. Those times you clapped and called for quiet, they've come to hold you ain't that nice. He packs a final ball to jib and make home baked perfume. Sip froth from Saffron Joe. Snow guide a down big glow. Koa Hoofs i Hazy. To tak na początek, na zanętę, Glass Animals, nowa grupa tak naprawdę i ich nowy album, bardzo mi się podoba ich tytuł tego nowego albumu, Zaba. Nie da się tego inaczej, no żaba, no Zaba. To chyba to trzeba zaakcentować, że to nie jest rzecz, że to jest Zaba, Zaba. No dobrze, to Zaba za tydzień. Muszę się przyznać, że przysłuchiwałam się temu albumowi kilkakrotnie i rzadko mi się to zdarza, ale czasami mi się to zdarza i to jest bardzo interesujący eksperyment wtedy, bo są utwory, które mi się podobają, ale tak nie przy każdym przesłuchaniu tak samo. I wtedy to ostateczne przesłuchanie jest naprawdę w radio, kiedy siedzę ze słuchawkami i wsłuchuję się w każdą nutkę i w każdy dźwięk tego utworu. I jeżeli wtedy dobrze brzmi, jak jestem tu przy mikrofonie, to znaczy, że jednak jest dobrze. No i tak jest w przypadku Glass Animals, bo tutaj były takie momenty, że nie o każdej porze dnia ta muzyka była odpowiednia i tam nie zawsze mi to pasowało. Nie było to tak jak przy archiwistach, że wchodzi pod skórę albo Troels Abrahamsen. albo lam. Wchodzi pod skórę i zostaje. Także bardzo się cieszę, że przeszli próbę ognia i próbę słuchawek tutaj w radio przy mikrofonie Glass Animals. W związku z tym za tydzień na pewno w szerszym spektrum muzycznym się pojawią. Lam z nowego albumu, chociaż nie od utworu z nowego albumu rozpoczniemy, ale owieczkę trzeba dzisiaj jeszcze pogłaskać przed snem. I'm longing for something, I don't know what. Can't figure out what it is. Just like a hunger for what it's not. A scratch that you just can't itch. And it's so and it's so no, no, no. It's so and it's so no, no, no. Well, my life is easy, your life is good. There's really nothing I need. But something just almost within my grasp. It stays just beyond my reach. And it's so There's no Your face was the song I'd forgotten to sing. Calling me now, early in the winter, like a daughter singing in the fall. Ever after, running fast and barefoot, and a treetop dancing over all. It shines like shadows. Ale piękna ta owieczka. Shines like this, nobody else in binary. Rewelacyjny jest ten utwór. I wcześniej existential itch. Tak, egzystencjalna swędziawka, tak, człowiek siedzi i się drapie. Są tacy ludzie na świecie, którzy siedzą i się drapią, bo ich coś strasznie swędzi i mają problem. To owieczka była po ciemnej stronie mocy. Na moment, to będzie teraz ogłoszenia drobne po ciemnej stronie mocy, moi drodzy, bo myślę, że już czas nadszedł. Dla tych, którzy będą odsłuchiwać audycję, to pewnie będzie delikatny szok. Ci, którzy w tej chwili są na naszej grupie, wiedzą dobrze, o co chodzi w tej naszej nowej grupie. Audycja Ciemna Strona Mocy w Trójce. Rok się kończy niedługo, całkowicie. No tak, październik już właśnie się kończy, więc zostaje nam listopad, grudzień, więc ja tak się zaczęłam przygotowywać powoli do porządków, które trzeba zrobić przed końcem roku i tak na nowy rok sobie człowiek postanawia różne rzeczy. Stani słuchacze Ciemnej Strony Mocy dobrze wiedzą, że powstała nowa grupa na znanym portalu społecznościowym i że były mocne zawirowania w tym roku związane ze starą grupą. Te mocne zawirowania ze starą grupą związane były z tego powodu, że niektórym osobom się wydawało, że ta grupa jest ich i mogą sobie tam robić, co chcą. Absolutnie tak bardzo, bardzo, bardzo, co chcą. A to była grupa słuchaczy audycji Ciemna Strona Mocy w Trójce i trzeba było podjąć mocne i drastyczne działania, żeby tej rebelii takiej, bo to taka rebelia była troszeczkę, położyć kres. W związku z tym tamta grupa jest na Facebooku, ale ona została utajniona i ona została utajniona przeze mnie. Ta stara grupa, na którą żeśmy 5 lat pracowali, żeby była taka fajna i taka duża i żeby tam było 9000 ludzi. Ale zebrało się kilka osób, którym przeszkadzało to, że ja tam chyba jestem, bo to o to chodzi. Dochodzą do mnie słuchy, że niektórzy z moich słuchaczy są wyrzucani z tamtej starej grupy, która się nazywa Ciemna Strona Mocy w Trójce, z tego powodu, że podają tam linki do nowej grupy tej audycji. To ja teraz mam apel do wszystkich słuchaczy, którzy są jeszcze w starej grupie audycji Ciemna Strona Mocy w Trójce. To nie jest już oficjalna grupa tej audycji i tak naprawdę już od roku nie była grupą oficjalną, bo została przejęta przez kilka osób, wymieniać nie będę, bo po co komu taka reklama. Ten, kto zrobił krzywdę, ten dobrze wie, że krzywdę zrobił. Informuję wszystkich, że bardzo bym chciała, żeby ci słuchacze, którzy są związani naprawdę z audycją i ze mną, przeszli do nowej grupy, gdzie bardzo serdecznie was wszystkich zapraszam. Audycja Ciemna Strona Mocy w Trójce. Ta grupa jest grupą otwartą. Ma niecałe 3000 ludzi. W tej chwili już zaglądam. Fajny. To taka nasza radiowa myszka. 2909 osób dokładnie jest na tej nowej grupie. Audycja Ciemna Mocy w Trójce. Audycja Ciemna Strona Mocy w Trójce. A z tej starej grupy, żeby się po prostu grzecznie usunęli, jeżeli tam takie w tej chwili są nowe. Takie nowe tam przyszło, że się wyrzuca słuchaczy za to, że podają oficjalną grupę audycji, no to bardzo przykre. To ja się pod tym podpisywać nie będę i z tego samego powodu właśnie stamtąd sobie poszłam. Znaczy ja zostałam też stamtąd wyrzucona. I informacja dla słuchaczy, którzy są w nowej grupie, żeby się stamtąd również usunęli, bo ja będę robić porządki przed końcem roku i do końca roku i będziemy na tym znanym portalu społecznościowym robić porządki. Nie będziemy tolerować takich zachowań. Ja nie będę tolerować takich zachowań, nie życzę sobie takich zachowań w mojej grupie, moich słuchaczy, bo wiem dobrze, że to już nie są wtedy moi słuchacze. Wszystkich bardzo ciepło pozdrawiam mocno. Troelsem Abrahamsenem żegnać się będziemy. Ciepłe pozdrowienia znowu z Islandii lecą w tej chwili. Oj, ładnie. Na stronie słuchaczy csm.info.pl lista utworów pojawi się, mam nadzieję, że jeszcze dzisiaj, przy kubku gorącej herbaty, jak wrócę do domu z imbirem, usiądę i napiszę. Miało być dzisiaj mało słów, ale wyszło jak wyszło. Oj, nadwyrężone gardziołko, za tydzień będzie lepiej. Pamiętajcie, żeby naprawdę te czapki i szaniki, bo ja o siebie dbałam, a wyszło jak wyszło. I choróbsko jest paskudne, łapię od razu za gardło i kładzie do łóżka ze stopniami 39 na termometrze. Więc uważajcie, szczególnie, że w tej chwili niedługo tutaj w Polsce mają już przymrozki przyjść, tak? Przymrozki mają być pod koniec tego tygodnia, już jest czwartek. Przypominam raz jeszcze, nowa grupa na znanym portalu społecznościowym. Taka fajna, ciepła, pełna fajnych, ciepłych ludzi, bez kłótni, bo tego nie tolerujemy i dobrze o tym słuchacze moi wiedzą od kilku już dobrych lat. 10 lat w Polskim Radio w tej chwili mija. A audycja Ciemna Strona Mocy w Trójce, jeżeli ktoś by mnie szukał na Facebooku, Aleksandra Kaczkowska, proszę pisać. Ja odpisuję na wszystkie maile. I adres mailowy do audycji też bez zmian, csm@polskieradio.pl. Trzymajcie się ciepło, do usłyszenia za tydzień o tej samej porze, ze środy na czwartek, między 2 a 4. Thank you. Już czwarta. Piotr Łodej, witam i zapraszam. Trójkowy budzik.